Book 2 24 24 المواعيد دمولنست. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ Ты спозднился на автобус? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Я чакала тебе полгодины. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ У тебя нема с собой мобильного телефона. كن دقيقا في المرة القادمة. Коли ласка, в наступный раз не спозняйся. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Наступным разом едь на такси. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Наступным разом возьми парасон. غدا عندي عطلة. Завтра у меня нема працы. هل سنلتقي غدا؟ Давай сустренимся завтра. يؤسفني غدا لا يناسبني. На жаль, я завтра не могу. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ У тебя уже есть планы на эти выходные? أو قد صرت متواعدا؟ Ти ты уже с кем-то домовился? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Я пропоную встретиться на выходных. هل نقوم بنزهة؟ Давай сладим пикник. هل نسافر إلى الشاطئ؟ Давай поедем на пляж. هل نسافر إلى الجبال؟ Давай поедем у горы. سأخذك من المكتب. Я заеду по тебе в офис. سأخذك من المنزل. Я заеду по тебе до дому. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Я заберу тебе с припинку автобуса.